horizon kijkt terug op het afgelopen jaar. Het Oor van West-Friesland laat u horen wat er gebeurde in West-Friesland dit jaar. Zaterdagmiddag 28 december tussen 4 en 6. En in zijn wiel zit zeer zeker Henry van der Heijst op tweede positie dus. De jury kon het ook bijna niet meer mannen. Je zag bij de juryboot dat hij vol liep met water en dat de reddingsboot het moeilijk hadden. Die basketbalkliniek, dat is een aardige promotie ervan. Wat gebeurt er nog meer? We gaan dit jaar iedere maand iets organiseren. Middels fragmenten van programma's en interviews van het Oor. Laten we horen wat we dit jaar hebben uitgezonden. Het Oor van West-Friesland kijkt dus voor één keer niet vooruit, maar terug. Luister zaterdag 28 december tussen 4 en 6.